أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Sevgili dostlar, uzun bir aradan sonra elhamdülillah yeniden beraberiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sünnetini anlama yolundaki yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bazı programların yoğunluğundan 2 aylık bir ara vermişiz. Bu 2 ay zaman zarfında siz burada birbirinden kıymetli hoca efendi arkadaşları dinlediniz. Hepsinden farklı şekillerde istifade ettiniz. O da sizin zihin dünyalarınıza inşallah olumlu noktada katkısı olmuştur. İnşallah farklı alanlarda ihtiyaçlarınızı karşılayacak bereketli bir sofraya dönüşmüştür. Elbette ki burada konuşan ya da sizin dinlediğiniz ya da okuduğunuz her hoca efendinin fikirlerine katılacağız diye bir şart yok. Bizler sünnet dersi boyunca şöyle bir terbiyeyi aldık. Mümeyyiz bir akıl sahibi olabilmek. Ne demek? Seçip ayırabilmek. Katıp karıştırmak yerine seçip ayırabilmek. Bu aslında bir mümin aklın olmazsa olmazıdır. Biz şu temel ilke ile artık zihin dünyalarımızı inşa etmek zorundayız. Huz ma safa da'me keder. İyisini al, kötüsünü sahibine bırak. Her insan ne mutlak manada iyi olabilir, ne de mutlak manada kötü olabilir. En kötü insanın bile iyi şeyleri vardır. En iyi saydığımız insanın da eksik tarafları vardır. Allah Resulü bunu bize öğretiyor. Hatırlayın o rivayeti. Medine'de ölmüş köpek cesedini gördüğü zaman Allah Resulü'nün orada sahabeye vermek istediği mesajın altında işte bu mümeyyiz aklın inşası yatıyordu. Herkes yolunu çevirip başka bir yere giderken Allah Resulü o ölmüş köpek cesedinin başına gelmiş. Ne de güzel dişleri var demişti. En kötü şeyde dahi iyi bir şeyin olabileceğini öğretme adına. Çok önemli. Bu terbiye, bu mesaj aslında hayatı algılama noktasında bize onlarca meseleyi ulaştırır. Yine hatırlayın. Ümeyye İbni Ebi Salt'a söylediği o sözü, müşrik biri, şirkte belki farklı bir noktada duruyor. Mekke'nin bilinen anlamda bir şirkine bulaşmamış ama istenilen manada da bir iman ettiğini bilmiyoruz. Bu zat Müslüman olmamasına rağmen, bazen okuduğu şiirlerde tevhid akidesine dair bazı sözler söylerdi. Allah Resulü ne dedi bu zata karşı? Ümeyye İbni Ebi Salt'ın şiirleri Müslüman olmuştur. Kendi değil. Ama ayırdı Allah Resulü. Zirvede, kötülükte zirve olan bir insandan da iyi şeylerin çıkabileceğinin haberini verdi bize. Bununla aslında Mümin akıllara şunu demek istiyor Allah Resulü. Toptan ret ya da toptan kabul diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. En iyi bildiğiniz bir insanda dahi gün olur yanlış bir şeyler sudur edebilir. En kötü bildiğiniz bir insanda dahi gün olur iyi şeyler olabilir. Onun için Tirmizi'de geçen bir hadiste bize şunu söyler. Dostunu severken ölçülü sev. Günün birinde o dostun düşmanın olabilir. Düşmanına da ölçülü bir biçimde buğz et. Gün olur o düşman saydığın dostun olabilir. Bir dengeyi muhafaza etmemizi istiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bizler neyi değerlendireceksek bu temel ölçü çerçevesinde değerlendirmek zorundayız. Eğer böyle bir ayrışmaya girmezsek hiç kimseden istifade edemeyiz. Çünkü kafamıza göre bir adam bulamayız. Hepimiz mükemmel insanlar arıyoruz sanki kendimiz mükemmelmişiz gibi. Ama herkesten istifade edebileceğimiz alanları aramak zorundayız. Rabbim inşallah böyle bir bilince bizleri kavuşturur da toptan ret ya da kabul gibi bir yola sokmaz bizleri. Mümeyyiz bir akıl ile her çiçekten alabileceğimiz güzellikleri alabilecek bir liyakati bizlere kazandırır inşallah. Dersimize başlayacağız inşallah bugün yine sünnet dersimize ve bugün Rabbim izin verirse 19. dersimizi yapacağız. Şöyle bir hatırlamamız gerekiyor ki bundan sonra söylediklerimiz de o hatırladıklarımızın üzerine bina edilmiş olsun. Çünkü 2 ayı aşkın bir ara verdik. Hızlıca ben hatırlatmak istiyorum size. O 18 derste neler yaptık? İlk 2 derste İslam düşüncesinde sünnete bir giriş yaptık. Ve dedik ki sünnet neden bizim düşüncemizde önemli? Yeri ne? Ve bugün İslam dünyasında sünnet algıları ne düzeyde? İlk 2 derste bunun peşinde olduk. Bunu araştırmaya çalıştık. 3. dersimizde bu konuyu biraz daha farklı bir noktaya çektik. Usve-i Hasene bağlamında Kur'an'ın vermiş olduğu örnekliği anlamaya çalıştık. 4., 5., 6. derslerde ilim disiplinlerimizin sünnete yüklemiş olduğu anlamlara baktık. Usul alimlerine göre sünnet, fıkıh alimlerine göre sünnet, hadis alimlerine göre sünnetin nasıl anlaşıldığını anlamaya çalıştık. 7. derste sünnet kelimesinin senene, köküne nispet edilen sünnet kelimesinin Kur'an'daki kullanımlarına baktık. 8. derste sünnetullah'ın ne olduğunu yine Kur'an ekseninde anlamaya çalıştık. 9. dersten itibaren de sünneti anlamada yöntem başlığı altında aslında bir usul tespitine çalıştık. Nasıl sünneti doğru bir biçimde anlayabiliriz? Bu soruyu sorduğumuz zaman da dedik ki sünnetin doğru bir biçimde anlaşılabilmesi için 3 ayağının da doğru bir biçimde tesis edilmesi şarttır. O 3 ayak neydi? Lafız, mana ve maksat. 3 ayaklı bir masadan bahsedecektik. Dolayısıyla 3 ayağının da yere sağlam basması gerekiyordu. İşte 9. derste böyle bir genel giriş yaptıktan sonra 10 ve 11. derslerde lafız ve manayı, 12. ve 13. derslerde de mananın doğru bir biçimde anlaşılabilmesi için mecaz meselesine girdik. Kur'an'da ve sünnette mecazı işledik. 14, 15, 16. derslerimizde de sünneti anlamada en önemli ayak olan maksadın nasıl doğru bir biçimde anlaşılmasına değinmiş olduk. 16. derste o maksadı doğru bir biçimde anlayabilmek için yine Kur'an'a müracaat ettik. Maun suresi bağlamında bir maksat okuyuşu denemesi yaptık. 17. ders ve 18. derslerde de doğru bir anlayışın yerleşebilmesi için ihmal edilen bir alan olan lafz-ı müştereke değindik. Neydi lafz-ı müşterek? Çok anlamlılık. Kur'an'da ve sünnette çok anlamlılığın ne anlama geldiğini anlamaya çalıştık. Kısaca ancak böyle özetleyebilirim ki zihinlerinizde tazedir umarım bu bilgiler. Bugün farklı bir konuya geçeceğiz. Aslında bugüne kadar işlediklerimiz hep bugün geçiş yapacağımız ana başlığın bir ön hazırlığıydı. Eğer tabir caizse şimdiye kadarki derslerimiz bir usul tespitiydi. Çünkü uslu doğru bir biçimde tespit edemezsek vusule doğru bir biçimde varamayız. Vusulsüzlük usulsüzlüktendir derdiler ya eskiler, o eskimeyen eskiler. Ya da usulsüzlük vusulsüzlüktendir. Yani bir yere varamamak aslında doğru bir usulün tespitinden mahrum olunduğu içindir. Şunu diyemeyiz, demememiz lazım. Yürüyelim yolda, Allah ne verirse. Elbette yolda kervan dizilir. Biz de varacağımız yere varana kadar da kendimize uygun olabilecek bir usul geliştirebiliriz. Hayır, yok böyle bir şey. Bunu söylediğimiz zaman inanın varacağımız hiçbir doğru yer olmaz. Bugün İslami tedrisatın en büyük problemi de budur. Hani medreseler için söylenir ya, benim oğlum bina okur, döner döner yine okur diye. 20 sene Arapçanın sadece gramerinin belli çerçeveleri içerisinde talip dönüştürülür durur. Vardığı yer Molla Camii'nin kapısından ötesi değildir. Neden? Usul yoktu onun için. Bir usul olsa, neyi öne alıp neyi geri bırakılacağı tespit edilse, nereden başlanıp talibin nasıl basamakları geçip de hedefe doğru varılacağı doğru bir biçimde tespit edilse, o usul gereği de tedrisat yapılmış olur. Ama yok böyle bir şey. Olmadığı için de gelenekten gelen o taklidi uygulama sahasından öteye geçmeyen bir tedrisatın içerisinde dolaşıp duruyoruz yıllardır. Onun için biz de aynı yanlışı yapmama adına sünneti doğru bir biçimde anlayabilmek için öncesine doğru bir usulün geliştirme şartını koştuk. Peki doğru bir usul geliştirdik mi? Hayır. Sadece geliştirmeye çalıştık. 1500 senedir sünnet gibi anlaşılması en zor olan alanda son sözü söyledik diye bir iddiayı söylersek eğer zaten işi başında bitirmişiz demektir. Bizim yaptığımız sadece zihinlerimizi çalıştırarak kendimize bir yol tayin edebilmek. Yoksa böyle zor bir alanda son sözü söylediğimizi iddia etmek gibi boş bir iddiaya kapı açmayız. O noktada da haddimizi biliriz. Eğer ufacık bir katkımız olmuşsa bu bizim için en büyük kazançtır. Rabbim inşallah katkıyı sağlayanlardan ve katkıyı elde edenlerden eder bizleri. 19. ders. Başlığımız ney? Sahabenin sünnet anlayışı. Neden önemli bu? Çünkü sahabe dostlar, vahyin de, nebevi mirasında, sünnetin de ilk muhatapları. Dolaylı muhatapları değil, doğrudan muhatapları. Düşünün, Cibril-i Emin, Muhammedul Emin'e ilahi kelamı ulaştırıyor. Muhammedul Emin önündeki birebir kendisine muhatap olan insanlara ilahi kelamın mesajlarını ulaştırıyor. Ya da ilahi kelamdan aldığı ilham ile oluşturmuş olduğu nebevi algılamayı bizatihi ilk muhataplara ulaştırıyor. Dolayısıyla sahabenin anlayışı bize kökleri anlamamızı sağlayacak. Ve doğru bir biçimde sahabenin sünnet anlayışını anlamak bize bambaşka ufuklar kazandıracak. Onun için bu alan gerçekten de çok önemli bir alandır. Eğer bu alanı bizler doğru bir biçimde tespit edersek, 1500 senelik gelen muktesebatı da doğru bir biçimde anlayıp hayatlarımıza taşıma noktasında gayret içerisinde oluruz. Onun için böyle önemli bir alanda ciddi bir gayret vermek zorundayız. Peki sahabenin sünnet anlayışı dediğimiz zaman nasıl bir şey anlayacağız? Öncelikle şunu söyleyelim ki dostlar, tek bir anlayıştan bahsetmek mümkün değil. Tek bir anlayış olmadığı gibi her anlayışı da burada sorgulamak mümkün değil. Şunu söyleyelim ki şu gün elimizde sahabe ile ilgili kitaplara müracaat ettiğimiz zaman şöyle ya da böyle hayatlarına vakıf olduğumuz 10.000 tane ashabtan bahsedebiliriz. 10.000. Sayılar muhtelif. Ama İbni Hacer'in El İsabe'deki 12.207 sayıyı esas alırsak, onun anmadığı bazılarını da o esere dahil edersek, şöyle ya da böyle 10.000 sahabeden bahsedebiliriz. Peki bu 10.000 sahabeden sünnetin anlaşılması noktasında herhangi bir bilgiyi hepsinden aynı düzeyde alabilir miyiz? Hayır. Öyle sahabeler var ki bu 10.000'in içerisinde sadece kaynakta aktarılan bilgi şuradaki yazı kadar. 4-5 satırı geçmez. Ve bunlar da çoğunluktadır. Bugün birçok rivayetin bize aktarılmasında ön ayak olan sahabeden bize ulaşan bilgi sadece 3-4 satırlık, 5-6 satırlık bir bilgidir. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela Rabia İbni Kamp el-Eslemi. Bu zattan sadece biz bir rivayet okuyoruz. Ve rivayeti de aktaran bizzat kendisi değil. Adının geçtiği bir rivayet, o da başka bir sahabi tarafından aktarılır. Nedir o rivayet? Bir gece Allah Resulüne hizmet etmek ister. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle özel bir talebi yok. Özel hizmetçileri de yok. Sahabeden böyle bir talebi de yok. Ama ashab ona olan derin sevgiden dolayı özellikle kendileri böyle bir işin taliplisi olur. Gece gelir, hücre-i saadetin kapısında durur. Ben bu gece Allah Resulüne hizmet edeceğim der. Bekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gecenin 1/3 kısmı geçince uyanır. Elindeki su bidonunu kaptığı gibi Allah Resulü'nün önüne gelir. Ya Resulallah der, bu gece ben sana hizmet edeceğim. O kadar işten demiştir ki Allah Resulü kırmamıştır onu. Peki, abdest suyunu döker Efendimiz abdest alır. O kadar samimi, o kadar içtendir ki Allah Resulü der ki dile benden ne dilersen. Bir an düşünün, size dese dile benden ne dilersen, ne dilersiniz? Sizi bizi boş verin ama o zat ne dilemiş biliyor musun? Biliyor musunuz? Ya Resulallah, dua et de cennette beraber olalım. Tamam ya Rabia, dua benden ama sen de bana sucutlarınla, secdelerinle yardım et. Başka yok. Rabia İbni Kab'ın bize ulaşmış tek rivayeti bu. Başka da bir bilgiye rastlamıyoruz bu zat. Başka birini örnek vereyim. Mücezzir İbni Ziyad. Bilmiyorum duyan var mı bu zatın ismini. Bedir'in aslanlarından bu zat. Ve bu zat Bedir'de Allah Resulü'nün arkasında duran 313 askerden birisi. Nasıl bir olaya karışır bu zatın ismi? Allah Resulü nübüvvetin 7. yılı Mekke'de en zorlu günlerini yaşıyor. Mekke İslam davetinin sesini kısamayınca şöyle bir karar alıyor. Bundan sonra özellikle Abdülmuttalib'in oğulları, genelde de ona inanan tüm Müslümanlar Şibi Ebi Talip'te muhasara altında tutulacak. Kimse onlara mal satmayacak, mal almayacak. Kimse onlara kız vermeyip kız almayacak. Bunu da deri parçasına yazarlar bir karar olarak, götürür Kabe'nin kapısını asarlar. O günler Mekke'nin sayılı tüccarlarından birisi Ebu'l-Buhturi İbni Hişam, Mekke'nin dışında bu karardan da haberi yok. Girer Kabe'ye, gözü anında o karara ilişir. Bu nedir ya? Siz yakın akrabalarınıza, Kureyş'ten olan akrabalarınıza böyle bir zulmü reva mı görüyorsunuz? Ben sizin yaptığınız bu kararı takmıyorum der. Elini attığı gibi o deri parçasını yırtar atar. 2-3 kez de bu zat Allah Resulüne yiyecek gönderir. Şibi Ebi Talib'e. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu zatın ismini vefa defterine yazar silinmez harflerle. Aradan tam 7 yıl geçer. Yollar Bedir'de kesişir Ebu'l-Buhturi İbni Hişam'la. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 313 askerini dizmiş, büyük bir erkana harp olarak ilk kez Bedir'de uygulayacağı bir savaş stratejisi geliştirmiştir. Nasıl mı? Askerlerini piyade ve okçular diye ikiye ayırmış. Piyadeleri namazda durdukları gibi saf şeklinde dizmiş. Hemen arkalarına da okçuları koymuş. Okçulara demiş ki siz gizlenin. Piyadeler dursun saf şeklinde önde. Siz hiçbir şey yapmayın. Ne zaman ki düşman askerleri sizin oklarınızın menziline girerse, o zaman ayaktakiler bir adım geri çekilsin, okçular ok yağdırsın. Stratejiye bakın. Allah Resulü müthiş bir insan. Usvetun hasene diyoruz ya. Her şeyde model. Yarım yamalak değil, haşa. Bir yerde mükemmel de bir yerde nakıs değil. Hayatın her alanında en önde o, en rehber olan misal de o. Orada da o. Ve başlıyor askerlerini kontrol etmeye. Elinde ufak bir asa, bir o başa gidiyor, bir bu başa geliyor. Bir ikinci isimle karşılaşıyoruz burada. Kim? Sevat İbni Huzeyye. Bu zat da Bedir'in aslanlarından ve bize intikal eden rivayet sadece şimdi anlatacağımla sınırlı. Ensardan birisi biraz da şişman birisi. Safı dizince Allah Resulü, bu zat bir adım önde duruyor. Allah Resulü öteki uca geçince, Sevat'ın bir adım önde durduğunu görünce, ey Sevat diyor, bir adım geriye çık, safın insicamını bozma. Tamam ya Resulallah diyor. Bir adım geriye çıkıyor. Efendimiz bu uca geliyor. Geri döndüğü zaman bir de bakıyor ki Sevat yine bir adım önde. Ey Sevat, bir adım geriye çık demedim mi ben sana? Tamam ya Resulallah, bir adım geriye çıkıyor. Allah Resulü dönerken bir de bakıyor ki Sevat bir adım yine önde. Biraz gadaplanıyor Allah Resulü. Elindeki o kamçı ile Sevat'ın açık karnına biraz sertçe ben sana bir adım geri çık demedim mi diyerek ittiriyor karnını. Ya Resulallah diyor, canımı acıttın. Anında gadaplanan o rahmet peygamberi asayı Sevat İbni Huzeyye'nin eline bırakıyor. Al diyor, işte karnım, karnını acıyor. Sen de aynısını bana yap. Allah Resulü'nün göbeğine öpmek için Sevat dizleriyle çömeliyor. Defaatle o göbeği öpüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zor bela kaldırıyor onu. Kaldırdığı zaman bir de bakıyor ki iki gözü iki çeşme. Ne oldu Sevat diyor. Vallahi ya Resulallah, umuyorum ki Bedir'den Medine'ye sağ salim dönmeyeceğim. İstedim ki bu dünyadan son nasibim senin bedenine kondurduğum bir tek öpücük olsun. Bir tek öpücük. O da ağlıyor. Sahabe de ağlıyor. Allah Resulü de ağlıyor. Sevat İbni Huzeyye için bizim elimizdeki rivayet bu. Başka bir şey yok. Ve Bedir'in sonunda Müslümanlar 14 şehit veriyorlar ki bir tanesi de bu. Sevat İbni Huzeyye. Allah Resulü yaptığını yaptıktan sonra Bedir'de dönüp ashaba şunu diyor. Men lekiye minkum ebel buhturi İbni Hişam fela yaktuluhu. Her kim biraz sonra savaş meydanında Ebul Buhturi İbni Hişam ile karşılaşırsa sakın ha onu öldürmesin. Savaş meydanında karşıdaki bir düşman askerine Allah Resulü dokunulmazlık çıkarıyor. Özellikle olayı bilmeyen sahabeden bazıları merakla ya Resulallah diyor, bu adam ne yapmış ki sen buna böyle bir dokunulmazlık çıkarıyorsun? Ne diyor Allah Resulü? Vefaen lehu bima faale yevmus saife. Onun yevmus saife günü, yani Şibi Ebi Talip günü yaptığı iyiliğe karşılık bir vefa gereği onu öldürmeyeceğiz. Bu emri alıyor ashab, Bedir başlıyor. Ne oluyor biliyor musunuz dostlar? Savaşın bir yerinde Mücezzir İbni Ziyad ile Ebul Buhtur İbni Hişam karşı karşıya geliyor. Mücezzir Allah Resulü'nün emrini hatırlar hatırlamaz yolunu çeviriyor. Başka biriyle savaşıyor. Bu 2-3 kez tekrar ediyor. Mücezzir diyor ki Ebul Buhtur Mücezzir İbni Ziyad'a, ey falan diyor, beni beğenmiyor musun yoksa benden korkuyor musun? Niye benimle savaşmıyor da başkasıyla savaşıyorsun? Mücezzir İbni Ziyad diyor ki vallahi ne seni beğenmediğimden ne de senden korktuğumdan. Sadece Allah Resulü bize emrettiği için sana kılıç kullanmıyorum. Şok oluyor. Niye? Vefaen leke bima faalte yevmus saife. Yevmus saife günü yaptığın iyiliğe bir vefa gereği. şok oluyor ama o gün Ebul Buhturi vefalı davranmıyor. Sen beni öldürmesen de ben seni öldüreceğim diyor. Sen beni öldürürsen diyor ya da öldürmeye teşebbüs edersen diyor Mücezzir İbni Ziyad, ben de senin önünden kaçacağım. Ve o önde, Ebul Buhturi arkada, Bedir'in meydanında birbirlerini kovalıyorlar. Bir yere geliyor, artık kaçacak yer yok. O anda Mücezzir İbni Ziyad var gücü ile Bedri meydanında şöyle haykırıyor. Affet beni ya Resulallah. Vallahi kastım senin emrine karşı gelmek değildi. Ama yapacak başka işim yok. Ve çekiyor kılıcını. Ebul Buhturi'yi orada öldürüyor. Olayı Allah Resulüne intikal ettirince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki biz bize düşeni yaptık. Biz vefamızın gereğini yaptık. İşte dostlar, Mücezzir İbni Ziyad, Bedrin aslanlarından olan bu zat için bildiğimiz tek şey bu kadar. Başka bir şey yok. Sevban'ı mı size anlatayım? Yoksa ismini çok da duymadığımız ama bize böyle hatıraları kazandıran başka bir sahabeyi mi? Mesela Esma binti Yezid'i mi anlatayım? Allah Resulü'nün mektebinde böyle insanlar var. Ama sahabenin sünnet anlayışı dediğimiz zaman olay biraz farklılaşıyor. Nasıl? Bu 10.000 insandan özellikle bizatihi Allah Resulü'nden hadis duyup o hadisi bize nakleden ve o hadis üzerine de bazı düşüncelerini dile getiren sahabeden bahsetmiş oluruz. Kaç kişi bunlar? Bir sayıma göre 1008, bir sayıma göre 1060, bir sayıma göre 1300. Allah Resulü'nden hadis rivayet eden sahabe sayısı. En iyimser sayımla 1300. Peki bu 1300'ü hepsi aynı düzeyde mi? Hayır. 1300'ün yaklaşık 1100'ü dostlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sadece bir hadis rivayet etmiştir. Bir hadis. Allah Resulü'nden naklettikleri hadis sayısı bir tanedir. Geriye kalan 232 var ya, asıl üzerinde konuşacaklarımız. O 232 sahabinin de hadis rivayeti açısından tasnifi şöyledir. 7 kişi binin üzerinde ki bunlara biz ne diyorduk? Muksirin, rivayetleri çoğaltanlar. 7 tanesi binin üzerinde. 4 tanesi 500'ün üzerinde, 27 tanesi 100'ün üzerinde, 194 tanesi 10'un üzerinde. Bir daha söyleyeyim bunu. 7'si 1000'in üzerinde, 4'ü 500'ün üzerinde, 27'si 100'ün üzerinde, 194'ü 10'un üzerinde. Bunların içerisinde de şöyle bir eleme yaparsak aslında din binasının ve özellikle de sünnetin üzerlerine inşa edildiği ashab sayısı 150'dir. Sahabenin sünnet anlayışı dediğimiz zaman sadece ve sadece 150 tane sahabenin bize nakletmiş oldukları bilgileri söylemiş oluruz. Anlatabildim mi bilmiyorum. Sadece bunlar. Biraz daha işimiz kolay aslında şu anda. 10.000'in anlayışını anlamak yerine 150'nin anlayışını anlamak herhalde daha kolaydır. Çünkü diğerlerinden bize intikal eden bir bilgiye rastlamıyoruz. İşte rakamları gördünüz. Onun için Bu 150 sahabe bizim için çok önemli. İyice derinlemesine anlayışları, algıları tahlil edilmesi gereken mümtaz şahsiyetler bunlar. 150'si. Biz nasıl bir şey yapacağız? Biz burada 150 insanı tek tek değerlendirecek durumda değiliz. Ama iki yöntem uygulayacağız. İlkinde genel itibariyle sahabenin sünnet anlayışının hatlarını vereceğiz. Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş bu güzide insanlar sünneti nasıl anlamışlardı? Genel hatlarıyla. Belki birkaç hafta. Sonra da döneceğiz. Hazreti Ebubekir'den başlayacağız. Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin sünnet anlayışını anlamaya çalışacağız. Neden bu dördü? Çünkü bu dördünün diğerlerinden farkı var. Fark şurada. Bu dört insan, Allah hepsinden razı olsun, dördü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra 33 yıl Müslümanların imamlarıydılar. Ve nice meseleler geldi. 2,5 yıl Hazreti Ebubekir hilafette kaldı. Peygamberli toplumdan peygambersiz topluma bir köprü vazifesi kurdu. Nice meselelerle karşılaştı. 10,5 yıl Hazreti Ömer kaldı hilafette. Adaletle, rahmetle, kuvvetle dostlara değil düşmanlara da örnek olabilecek bir devlet anlayışı geliştirdi. Ve bu 10,5 yıl boyunca Allah Resulü'nün sünnetini anlama noktasında müthiş bir miras bize bıraktı. Sonra Hazreti Osman geldi. 12 yıl. İkinci 6 yılında fitnelere kapı açılmasına rağmen Hazreti Osman'ın da sünnet anlayışından alacağımız onlarca mesaj var. Sonra 8 yıllık görevle Hazreti Ali geldi. 3 önemli savaşta dimdik durdu. Haklık olmak önemli değil, haklı kalmak daha önemlidir diyerek ne Cemel'de, ne Sıffın'da, ne Nehvaran'da eğilmeden, yalpa vurmadan, savrulmadan istikamet üzere nasıl durulacağını bize öğretti. Onun için 33 yıllık bu miras bize belki de Allah Resulü'nün sünnetinin nasıl doğru anlaşılması noktasında çok önemli şeyler söyleyecek. Onun için birkaç hafta genel hatlarıyla ashabın sünnetini anlamaya çalıştıktan sonra Hazreti Ebubekir'den başlayarak 4 halifeyi işleyeceğiz inşallah. Bugün sadece bir giriş yapacağım. Sahabenin sünnet anlayışı bahsi önemli bir bahis olduğunu söyledik ya, onun için sadece burada anlatılanlarla da sınırlı kalmasın bu. Bu konuda bugün elhamdülillah elimizde Türkçe yazılmış eserler de var. Bunları ben burada birkaç cümleyle söyleyeyim ki ilgili arkadaşlar bu eserlere de müracaat etsinler. Mesela bir tanesi Bünyamin Erol hocamızın 97'de İslami Araştırmalar Ödülü alan müthiş bir çalışması. Sahabenin sünnet anlayışı başlığında. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından basılan bir eser. Bu konuda ülkemizde yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri. İkincisi Diyanet İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Görmez hocamızın sünnetin ve hadisin anlaşılması ve yorumlamasında metodoloji sorunu. Bu da sahabenin sünnet anlayışı bahsinde bize çok önemli katkılarda bulunacak bir eser. Bu ikisi terazinin bir tarafında. Bünyamin Erol hocayla Mehmet Görmez'in. Genelde bu iki hocamız maksat düzleminde bir sahabi sünnet algısını bize kazandırırlar. Ama sözün başına hatırlayın, ne demiştik? Mutlak manada iyi ya da mutlak manada kötü diye bir şey yok. O eserlerinde kendilerine göre içlerinde bazı eksiklikler var. İşte o eksiklikleri telafi edecek kefenin bu tarafına bir eser daha koymamız lazım ki düşünceler dengelensin. O da Aynur Uralel hanımefendinin sahabede sünnetin bağlılığı isimli çalışması. Sahabe uygulaması olarak sünnette bağlılık. Bu üç eser sahabenin sünnet algısı noktasında bize oldukça katkısı olacak eserler. Okuyunca göreceksiniz, üçü birbirini dengeleyerek bize önemli bir mesaj verecek bu konuda. Ama bu konuda Arapça bilen arkadaşlar da var içinizde. Özellikle Bedruddin Zerkeşi'nin El İcabesi, Hazreti Ayşe'nin sahabeye yönettiği eleştiriler başlığı altında Zerkeşi'nin yaptığı o çalışma bize sünnetin doğru anlaşılmasında daha da farklı katkılarda bulunacak. Bu üç eser ve Arapça eserlerden bizler nasıl bir sahabi sünnet algısı çıkarabiliriz? Sahabeyi şöyle bir tasnife tabi tutarsak sünnet anlayışını nasıl tasnif ederiz? İki türlü. Başka yok. İki türlü sünnet anlayışı var aslında. Birincisi duygusal anlama, lafzi ve şekli algılama. İkincisi ise akli anlama, lafız, mana, maksat düzleminde sünnet anlayışı. Aslında ashabın tamamı içerisinde böyle bir iki sınıf var. Ta ilk günden Allah Resulü daha hayattayken sahabe böyle bir anlayışa kapı açtı. Ondan sonra da bu anlayış ta tedvin asrına kadar gelişerek geldi. Ondan sonra ekolleşti. Fıkhi ve kelami birçok mezhebin oluşmasına bu anlayışlar zemin hazırladı. Ne demek duygusal anlama? Duygusal anlama şu dostlar. Tefekkür boyutundan ziyade sevgi boyutunu öne çıkararak illetini, hikmetini, sebebini araştırmadan Allah Resulü'nden intikal eden her şeyi kabul edip sünnet olarak anlamak. Duygusal anlama bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize intikal eden, ister söz olsun, ister fiil olsun, isterse sükutu olsun, yani takriri olsun. Ne için yaptı, neden yaptı, kime karşı yaptı, ne zaman ve nasıl yaptı sorularını ihmal ederek, eğer Allah Resulü'nden geldiyse tamam, bize düşen ona temessük etmektir diyerek duygusal anlamda bir bağ kurmak. Aslında bugün İslam dünyasında da en yaygın olan anlayış bu anlayıştır. Sorgulamadan, sebep ve hikmetini sormadan. Kim Allah Resulü'nün ashabından bu anlayışı benimseyen sahabeler? Başta Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Abdullah İbni Ömer. Amr İbni As'ın oğlu Abdullah. Abdullah İbni Amr İbni As. Ebu Zer-i Gıfari. Ebu Said el-Hudri. Ebu Derda. Rafi İbni Haris. Hakim İbni Hizam. Ve daha niceleri. Bunlar Allah Resulü'nün sünnetini şekil ve lafız olarak anlayıp duygusal bir anlayış ile ameli sahaya taşıyan sahabeler. Bu ne demek dostlar? Aslında sahabede şöyle bir anlayış vardı, bu adını andığımız sahabede. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey yapmışsa kesinlikle bir hikmeti vardır. Biz bilelim ya da bilmeyelim. Biz de eğer ona uymak zorundaysak, ne yapmışsa onun yaptığını yapma noktasında bir gayret içerisinde olmalıyız. Bu genelin içerisinde o dönemde benimsenen bir düşünce idi. Mesela birkaç örnek vereyim ki iyice anlaşılsın. Abdullah İbni Ömer bir gün hacca gidiyor. Kadı İyaz Şifa-i Şerif'te anlatıyor bunu bize. Topluluk ile birlikte Medine'den Mekke'ye doğru hacca gidiyor. Bir noktaya geldiği zaman anında devesinin yönünü Mekke istikametinden farklı bir istikamete çeviriyor. İnsanlar seyrediyor. Bir müddet ilerliyor devesiyle, bir noktada duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Orada biraz dolaşıyor, bir daha gelip yoluna giriyor, Mekke'ye doğru gidiyor. Soruyorlar, ey hayırlı adamın oğlu, neden böyle yaptın? Vallahi ben de bilmiyorum. Vallahi la edri. Ben de bilmiyorum neden yaptığımı. Ama ben bir gün Allah Resulü'nü böyle yaparken gördüm. Sebebi bu. Faaltuhu, faalehu, faaltuhu. O böyle yaptı, ben de onun için böyle yaptım. Bu işte duygusal anlamadır. Hiçbir sebebe, hiçbir hikmete, illete bağlı olmadan bu olayı aktaran bazı muhakkik ulema derler ki Allah Resulü o mıntıkada defi hacet yapmıştı. Oraya gitmesinin sebebi buydu. Yoksa başka hiçbir hikmeti yoktu. Ama Abdullah İbni Ömer bunu ne anlamı hikmetle yaparsa yapsın sorgulamadan alınması gereken bir şey olarak anlaşır. Bir gün yine aralarında bir tartışma oluyor ashabla Abdullah İbni Ömer'in. Birileri diyor ki Abdullah İbni Ömer'e, ey Ömer'in oğlu, sen bunu yapıyorsun ama Allah Resulü bunu yaparken şöyle bir hikmete bağlı olarak yapıyor. Sinirleniyor Abdullah İbni Ömer. Diyor ki bana Allah Resulü'nün yaptığı şeyleri tasnif edip de falanca farzdır, falanca sünnet-i gayri müekkedir, falanca sünnet-i müekkededir diye ayırmayın. O yaptı mı onu söyleyin. O yaptıysa ben de yaparım. Bu kadar bir teslimiyeti var. Bu teslimiyet bireysel bir tercih olarak kaldıktan sonra dostlar hiçbir sıkıntısı yok. Ama bireysel bir tercih toplumsal bir temayüle dönüştürüldüğü zaman işte problem başladı demektir. Sahabe bireysel tercih olarak Allah Resulü'nün yaptığı her şeyi yapma noktasında bir gayret içerisinde olurdu. Ama asla dayatmazdı. Hazreti Ebu Bekir bir gün pazardan yeni bir gömlek almıştı. Eve getiriyor gömleği, kollarından bir miktar kesiyor, iki kollarından da. Ve o kollarından kesilen kısımdan da şöyle ipleri biraz söküyor, öylece giyiyor gömleği. Ey emir el müminin, niye kestin, yazık değil mi o gömleğe? Neden öyle giyiyorsun yeni giymek varken? Vallahi ben Allah Resulü'nü bir gün böyle bir gömlek giyerek görmüştüm. Onun hatırasını canlı tutma adına ben de öyle giyiniyorum. Bu neydi? Bireysel tercihti. Ama şunu demedi Hazreti Ebu Bekir. Haydi herkes elini alsın bir makas, girişsin gömleklere. Hayır. Kendi kişisel, bireysel temayülünü o yönde belirledi. Ama dayatmadı. Din namına, sünnet namına kimseye bunu yapma noktasında bir çaba içerisinde olmadı. İşte aramızdaki fark o. Belki duygusal da anlasa ashab böyle anladı. Birkaç istisnası var elbette ki. Ama genel itibariyle böyle anladı. Bu duygusal sahada. Ki bir dahaki ders daha da fazlaca örneklerine gireceğiz ki daha iyi anlaşılsın. Karşı tarafta da akli anlama var. Akli anlama şu değil aslında. Ben burunu isimlendirirken epey zorlandım ne diyeyim diye. Akıldan başka bir şey bulamadım da onun için dedim. Akli anlama her şeyi akıl sahasına çekerek anlama değil. Ölçüyü Hazreti Ali veriyor bize. Dinin her şeyi akıl değildir diyor. Eğer akıl olsaydı ben ayakların mesh edilmesinde üstü değil altı mesh etmeyi söylerdim insanlara. Ama ben Allah Resulü'nü mesh ederken altları değil üstleri mesh ettiğini gördüm. Akılla düşünelim, insan nereyle yürüyor? Ayaklarının altıyla. Eğer mesh etmekte illet temizlemekse ne yapmalı insan? Yürüdüğü yeri temizlemeli. Ama illet demek o değil. İllet bizim bilmediğimiz bir şey. Onun için bu sahayı akla indirgemek doğru bir şey değil. Gördük Allah Resulü'nden üstleri mesediyor. Bitti. Biz de üstleri mesederiz. Bilirsek eğer hikmetini eyvallah. Bilmezsek araştırmayız. Onun hikmetinden sual olunmaz. O hikmet sizde bir iş yapmaz. Bazen o hikmetlere vakıf oluruz. Bazen o hikmetler bize meçhul kalabilir. Dolayısıyla akli algılama dediğimiz zaman sadece meselenin akıl boyutuna taşınması anlaşılmamalı. Ya ne anlaşılmalı? Tefakkuh boyutu anlaşılmalı. Konuşanın kastı. Hani o beş soru sormuştuk ya. Ne söylüyor? Kime söylüyor? Nerede ve ne zaman söylüyor? Ne için söylüyor? Ne ile söylüyor? Beş şey bize beş şey öğretirdi. Ne söylüyor? Lafız ve manaya. Kime söylüyor? Muhataba. Nerede ve ne zaman söylüyor? Bağlama. Neyle söylüyor? Usluba. Niçin söylüyor? Maksada. İşte akli anlama noktasında sahabenin gayreti aslında bu beş sorunun cevabını doğru bulma gayretidir. Başka bir şey değil. Onlar kim? En başta Hazreti Ayşe. Onu bir kere en başa yazmamız lazım. Zerkeşi'nin el icabesinde 25 tane hadise itiraz ettiğine dair rivayetleri var. Ebu Hureyre'ye, Abdullah İbni Ömer'e, Abdullah İbni Amr'a. Siz yanlış anladınız diyor. Allah Resulü öyle bir şey demedi diyor. Hanım, müminlerin annesi, gencecik bir yapısıyla sahabenin büyüklerine sünnetin anlaşılması noktasında tabir caiz ise eğer kafa tutuyor. 25 hadise itiraz ediyor. Böyle bir insan. Ondan sonra 4 halife. Onlar da aslında akli anlamış. Sonra Abdullah İbni Mesud. İşte Irak ekolünün üstadı sayılan o müthiş ilim hazinesi. Sonra Selman-ı Farisi. Bunlar ve daha niceleri de Allah Resulü'nün sünnetini akli sahada anlamışlar. Yani Efendimiz'den intikal eden her şeye maksat düzleminde bir soru sormuşlar. Bunların içerisinde Hazreti Ayşe'den sonra da en başa yazmamız gereken bir isim tercümanul Kur'an olan İbn Abbas. O da böyle. Onun aktardığı bir rivayette bitireyim. Soruyorlar İbn Abbas'a. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf ederken remel yaptı ve bunun sünnet olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Remel ne biliyorsunuz değil mi? Hacca gidenler bilir muhakkak. Allah Resulü tavafın sonunda eğer say yapacaksa saylı tavaflarda remel yapılır. Kısa adımlarla omuzları silkeleyerek biraz çalımlı yürümek. Bunu yürüyerek düşmana Müslümanın gücünü göstermeye çalışırdı. Yaptığı zaman remeli izdiba da yapardı. İzdiba ney? İhramı sağ el ve omuzu dışarıda bırakacak şekilde örtmek. Müslümanın pazularını gösterecek Efendimiz karşıdaki düşmana. Ve biri bunu soruyor İbn Abbas'a. Senin kavminden bazıları, yani ashabtan bazıları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavaf sırasında remel yaptıklarını söylüyorlar. Bunun da sünnet olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Ne diyor İbn Abbas? Hem doğru hem yalan. Nasıl oluyor? Hem doğru hem yalan. Doğru, Allah Resulü öyle bir şey yaptı. Ama yalan, bu sünnet değil. Sebebi, Allah Resulü o gün, o tavaf sırasında Mekke müşriklerinin bir sözüne karşılık bunu yapmıştı. Onlar demişlerdi ki Medine'nin havası muhacirlere, Müslümanlara yaramadı. Hepsi hastalanmış, buradan döndükten sonra da kökleri sökülecek. Allah Resulü de ashabına demişti ki haydi omuzlarınızı açın, pazularınızı gösterin, tavafta da remel yapın. Öyle bir yürüyün ki sizin gücünüzden onlar korksun. İlleti bu. Yaptı doğru ama sebebi bu. Azzallah. Başka bir soru, aynı yine konuyla alakalı. Ey İbn Abbas, Allah Resulü sayda devenin üstünde say yaptı doğru mu? Böyle bir şey sünnet mi? Aynı cevap. Hem doğru hem yalan. Doğru, Allah Resulü devenin üstünde say yaptı. Ama bu sünnet değil. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devenin üstüne o gün sesini insanlara duyurmak için çıkmıştı. O devenin üstüne çıkış amacı bu. Yoksa bunu sünnet olduğundan dolayı değil. Yani başkaları da aynen bu şeyi taklit etsin diye değil. Anlaşıldı değil mi dostlar? İşte akli anlayanlar da böyle anlamış. Birileri sebep ve hikmetini sorgulamış. Birileri de sorgulamadan sadece işin şekil ve lafız boyutuna takılmış. Bize düşen ne? Bize düşen o kutlu medreseden süzülüp gelen her rivayeti hikmetine ve sebebine, illetine ve maksadına bakarak anlamak ve bu çağın anlayacağı bir lisana aktararak insanlara duyurmak. Rabbim inşallah buna bizleri muvaffak kılar. Sünneti maksadıyla anlamaya bizleri muvaffak kılar. Maksat ile o yüce mirastan istifade etmeye bizleri muvaffak kılar inşallah. Ve ahire davana enil hamdülillahi rabbil alemin.